न क्यात्रु कता बरोपी आणि सांगपी वॉल्टर मिनेझेस. संगीताची मांडावळ ॲलेक वाझ. ही कथा ह्या आधी उजवाड या पत्राचे डिसेंबराचे 26 वेर 1970 आणि 100 वर्षा उजवाडाक आयलोली आणि कोडू संसार आणि हेर कथा या पुस्तकांत आसपावलोली आसा. घडयाळाच्या आवाजान म्हजो सुपुल्लो कुवार्त जागोवलो. रातची निकतींच 9 वरां जाल्यांत म्हणून म्हाका गोंबलें. आयची रात आसा ती रात जे राती आमचो सोडवणदार जल्मल्लो. आयची रात जी खुशालकायेन आनी मौजेन चित्रायलोली आसा. आयची रात जी सगळ्यांच्या काळजांत नव्या उजवाडाची किर्नां फांकरायता. तरूय नातालांची खुशालकाय आनी खूब म्हज्या काळजांत नासली. म्हज्या दुखाची कलाय त्या ओरीश समुद्रा वो नदीक आसली. सुख म्हजें खूंय गेलें जायत. फाटलें जिवीत फाटलीं सपनां लारां कशीं म्हज्या दोळ्यांचे तोडीक येवन फुटूंक लागली 3 वर्सां आदीं. तण शितळ वारें माडांच्या चुट्टां मदें झुमझुमतालें. मळबार परजळटल्या सुर्याक कांय दोव्या कुपांनी लिपयलो. एका माडाच्या मुळाक आनी ताचे सावळेक आमी बसून आसलीं. सँड्रा ओगीच आमचे मुखार आसलेल्या समुद्राक पळयत आसलें. हांवें विचारलें, सँड्रा, आयज तूं ओगीच चिंतनांनी राटवलोलें आसाशें? ताणें म्हज्या हाताक धरून म्हाका सांगलें, डॅजमन, हांव त्या धाकटुल्या वड्याक जें ह्या ओरिस्ट समुद्राचीं लारां चिरीत घरा परतता ताका पळयताली. हांव अजापलो. तूं म्हाका कितें सांगूंक सोदता? सँड्रा, जें रेवेचें घर बांदूंक सुरवात करतलें तें म्हज्या दोळ्यांक पळोवन म्हणूंक लागलें, डॅजमन, त्या वड्या पुरी आमचोय मोग. हय, आमच्या मोगाचेर जायतींच तुफानां आनी लारां उप्रासलोलीं. लारां जीं आमचो मोग बुडोवंक सोदतालीं. तरूय एकामेकाचेर बरवसो आनी बावार्थ धरून आमी दोगांयनी त्या वड्या पुरी दर लाराचेर जोयत व्हेलेले. कित्याक हो 10 वर्सांचो मोग आमचो मोडूंक जायना तसले बुन्यादीचेर बांदलोलो आनी तोडूंक जायना तसल्या सांकळ्यांनी विणलोलो आसलो. आमचे वयर एका चुट्टाचेर 2 कावळे काव काव करून आपले भितर गजाली करताले. हांवें म्हज्या बोळसांतलें एक धाकटुलेंच पेटूल काडलें आनी सँड्राच्या हातांत घातलें. ही जावन आसा म्हजी नातालांची भेट तुका, सँड्रा. सँड्रान तें पेटूल उगडलें आनी एक भांगाराचो खुरीस ताणें पळयलो जो 10 माणकुल्या तिखांनी बांदलोलो आसलो. तें सगळेंच कशेच्या उमाळ्यांनी भरलें आनी उचारूंक लागलें, डॅजमन, इट्स वंडरफूल. फाल्यां राती जेन्ना हांव नातालांच्या मिसाक वेतली तेन्ना हांव हे तुजे मोगाचे भेटेन म्हजो गळो सोबयतली. सँड्रा, तुजी खुशालकाय आसा ती म्हजी खुशालकाय. तूं जाणा म्हजें काळीज खंय आसा तें? ताणें आपली तकली हालयली आनी ताचे केंस ज्या वाऱ्यान सगळेच पिसुळ्ळले ते हांवें म्हज्या हातांनी सारके करून ताका सांगलें, म्हजें काळीज तुजे भितर आसा, सँड्रा, फक्त तुजे भितर. तें आमुरखेंच हांसलें आनी गुणगुणूंक लागलें, डॅजमन, हांव मरोसर तुजो मोग कोत्तेली आनी ही मोगाची पोंटी हांव केदनाच पालोवंक दिवची ना. तांबड्या सुर्याचीं किर्नां आमच्या दोळ्या मुखार नाचूंक लागलीं. हांवें सँड्राक म्हजे उंटयेंत घेवन ताच्या कपलाचें उमाव घेतलें आनी घरा परततना आमी तो सुर्या सोमदिराच्या पोटांत सवकास उडकी मारता तो पळयलो. दुसऱ्या दिसाक 24 डिसेंबराचे सिर्विसेक वचनासतना हांव घरा रावलो. फाल्यां नातालां म्हणटोच जायतींच घरचीं कामां आसलीं. सकाळच्या आदेसाक घर नितळ करून हांगा थंय फावो तें डॅकोरेशन केलें. सांजे तोडो विसव घेतल्या उपरांत हांवें आमचें नखेत्र धव्या फोलींनी न्हेसयलें. रातच्या सुमार 10 वरांचेर हांवें एके कोंड्या बोडयेचे तेंगशेर उमकळूं एके दोरयेक हें नखेत बांदलें. एक पेटयल्ली पोंटी हांवें ह्या नखेत्रा भितर घातली आनी दोरयेच्या आदारान तें वयर काडूंक लागलो. तेन्नाच एक तरणाटो भुरगो मोटरसायकली वेलो देंवून म्हजे सरशी आयलो. कित्याक तूं आयला? हांवें विचार केलो. हांव सेंट्राचो शेजारी. ताणें रोडकुळ्या ताळ्यान म्हाका जापाप दिलो. ताच्या तोंडांतलीं उतरां भायर सरना तीं पळोवन हांव भियेलो. सेंट्रान म्हाका आपोवंक धाडला? सेंट्राक मोटरीचो एक्सिडेंट जावन तें ह्या संवसाराक ना ना. हांवें किल्लोच मारली आनी म्हज्या हातांत आसलेली नखेत्राची दोरी सुटली, जे वरवीं तें वयर तावन सकला जमनीर पडलें. तातूंत आसलेली पण्टी पालोवली आनी सगट काळोख जालो. दोळ्यांतल्यान दुखाच्यो जोरी व्हांवल्यो. अकस्मात आनीक चिंतिनासतना म्हज्या जिवितांत निस्तूर तुफान उदेलें. पिसो कसो जावन हांवें तें फोलींचें नखेत्र म्हज्या पांयांनी मोसडून ताच्यो वात्र्यो केल्यो. 3 वर्सां आयज सोंपन केल्ली हे घडणेक. तीन वर्सां खंयच्यानूच नाच जाल्लीं म्हजें सेंड्रा ह्या संवसाराक अंतरल्यार. ताच्या मरणान म्हज्या जिवितांत काळोख रिगलोलो, म्हाका एकसुरो सांडलोलो. सेंड्रा नातालांची खुशालकाय भोगूंक आनी हांवें भेटयल्लो भांगाराचो कुरीस आपल्या गोळ्याक घालूंक केदनाच पावूंक ना. आनी ते नातालांचे रातीक तावन हांवें म्हज्या घरा मुखार केदनाच नोकेत उमकळूंक ना. कशे परी हांव ह्या फोलींच्या नखेत्रांत पण्टी पेटयतलो जेन्ना म्हज्या काळजाच्या नखेत्रांत ही पण्टी पालवलोली? गोडयेलाच्या आवाजान म्हाका म्हज्या चिंतनांतलो जागयलो. 10 वरां जाल्लीं. डेजमन, एके चलयेचो आवाज. हांवें म्हजी तकली वयर काडली आनी हांव सगलो सजेपलो. मारिया, जाचें घर म्हज्या घरा भोगलेकूच आसलें, तें म्हज्या कुवार्थांत उबें आसलें. कुशीक जळटल्या दिव्याच्या उजवाडांत तें पळोवंक नाजूक दिसतालें. ताचीं कानांतलीं 2 सुपुल्ल्या सुर्या कशे जगजगतले. तें हांसलें आनी म्हाका दिसलें हांव सपनेता म्हणून. ताचो हांसो सारको सेंड्राच्या हांश्या परी आसलो. मारिया म्हणूंक लागलें, म्हाका बघूस कित्याक हांव दारार मारिनासतना भितर सरलें. देखून तें उबेंच आसलें तरी ताका बोस म्हणूंक पासून म्हाका उतरां येना जालीं. आमी दोगांय वाटसुरीं कशीं एकामेकाक पळयत उरलीं. जायत्या वेळान मारियान म्हटलें, डेजमन, म्हज्या बराबर मातशें भायर येवशी. हांव घुस्पलो. कित्याक जाय आयचे नातालां रात्री म्हाका मारिया भायर आपयतालें? हांव ताचे बरोबर भायर गेलो. आमी गॅलरींत पावना फुडें हांव तटकलो आनी अजापलो. हांव एक मातयेची मुर्ती कशी थंयसरूच उरलो. तर कितें हांवें पळयलें जायत? 3 वर्सां उपरांत म्हज्या घरा मुखार एक धवे फोलींचें नखेत्र उमकळटालें, जाच्या उजवाडान आयचे रातीक नेटयलोली. मारिया सवकास उलोवंक लागलें, हांव जाणा कितलें व्हड जावन आसा तें तुजें दूख. तर हांव तुज्या काळोखांत बुडलोल्या जिवितांत नव्यान पण्टी पेटोवंक तयार आसा डेजमन. थोडींच उतरां ताचीं, तरूय हांव सगलें समजलो. ताचो तो हांसो म्हाका तचे सोवें ओडूंक लागलो. तें मारिया न्हय, बगर सेंड्रा जें परतें आयलां म्हजें दूख पयस करूंक. म्हजेच भितर म्हजें काळीज म्हाका सांगूंक लागलें. हांवें म्हजे हात उबारले आनी उजवाडाच्या किरणांक पळोवन घट्ट वेंगेन दुल्लें म्हज्या नखेत्राक।